पताए नैना दी खताए सानू किस गली फिर मिल दी सजाए नींद उड़ जावे चैन छट जावे इश्क दी फकीरी जद लग जावे नींद उड़ जावे चैन छट जावे इश्क दी फकीरी जद लग जावे जाए सुनता नहीं मन वालों की मन ही मन में बनाए दुनिया एक ख्यालों की पास कोई आवे दूर कोई जावे होता है क्यों ये समझावे नींद उड़ जावे चैन छट जावे इश्क दी फकीरी जद लग जावे ए मन कर दाए ठगी ठोरिया ए मन कर दाए सीना जोरिया एन सिख लिया दिल दिया चोरिया ए मन दिया ने कमजोरिया नैणा दी खता है सानू किस गल दी फिर मिल दी सजा है नींद उड़ जावे चैन छट जावे इश्क दी फकीरी